Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, joho, og velkommen til radioresepsjonens tredje siste sending. Ikke at vi skal drive og skryte eller snakke veldig mye om det, nei. Men det kan påvirke jo vår hverdag veldig mye også, at vi har vår siste sending på fredag førstkommende, den 22. desember. Hvordan da egentlig? Hvordan det påvirker oss. Ja. Vi vil jo, altså vi går jo en fremtidig møte som, som er ukjent og stier som ikke er tråkket opp og så videre. Mm, hvem gjør ikke det, sier nå jeg bare da, men... Nei, men jeg tenker så lenge vi har visst at vi skal ha dette programmet, så har vi tenkt at ja, ja, det er en trygg hverdag her i P3. Vi går og surrer på lufta mellom 1 og 2 og holder fortet. Mm. Og det er greit, det blir en rutine det også som alt annet. Ikke sant? Jo, absolutt. Men jeg tenker at det er viktig å snakke sammen. Når ting blir vanskelig, når det blir ikke vanskelig. Det blir ikke vanskelig. Jeg sier bare at det er nye spennende tider i møtene. Sier jeg sier ikke at det blir vanskelig. Jeg tror det blir vanskelig. Har du vondt, Bjørte? Har du vondt fordi du skal slutte med radioresepsjonen? Ja. Men drikker du nok blåbærsaft nå? Ja, nei, kanskje ikke. Jeg drikker så mye klarer for å gi meg. Spiser blåbærsyltetøy og så videre. Velkommen skal i hvert fall alle våre lyttere være til denne episoden av radioresepsjonen. Og i dag så er det jo som vanlig radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og det betyr at dere som hører på kan sende spørsmål direkte inn til studio. 1987, kodord er resepsjon. Da benytter dere mobiltelefonen deres. Det kan dere også alle andre dager, men i dag så er vi mye mer mottakelig for det dere har å spørre om. Ikke sant? Vi skrur på den der la oss få en spørsmål til programbryteren og bli innstilt da på å svare på spørsmål på lufta. Og så har vi laget noen jingler i forbindelse med dette, sånn at når den jingler blir spilt av, så forbereder vi oss mentalt på å svare på spørsmål fra lytterne. En kjemisk reaksjon i hjernen som gjør at nå er det klart for postkasse, og så videre, og så videre. Skulle vært professor, Tore. Du er så smart. Du er så glup. Jeg er for sent nå. Ja, du sitter der og trekker i spaker og prater dritt på radioen. Egentlig skulle du vært professor i mikro... Kirurgi. Kirurgi, ja. Mikrokirurgi, ja. Akkurat. Opererer små mikroorganismer. Akkurat, ja. Du og de andre professorene oppe på Blindern. Sånn at ikke de pårørende til de andre mikroorganismer vil lei seg for at den mikroorganismen dør. Du kan for eksempel være sånn støttekontakt for mikroorganismenes etterlatte. Jeg kanskje har startet en interesseorganisasjon. Hallo, velkommen skal dere alle sammen være. Er det noe annet som skjer i dag, Bjørte? Nei. Nei. Kanskje far min ringer. Nei! Det vet vi jo ikke. Det vet jo ikke jeg. Det helt umulig, nei. For det å vite når faren din kommer ikke til å ringe. Ikke sant? Hei. Utover det, kjører Renault da? Nei. Nei. Jeg så ikke noe. Vi ser ganske sånn, skjegget ut alle nå. Ja. I programmet, det er fordi det går... Det er en vanskelig tid. Mm. Og den som har best skjegg i redaksjonen er Bjørte, men det er utelukkende fordi han er eldst. Ja. Så kommer jeg på andre plass, men Steiner er på tredje med det dårligste skjegget. Ja, og vi har jo ekstra mye skjegg nå før jul. Ikke fordi vi skal være julenisser, men fordi det er kaldt ute, og da beskytter vi i hvert fall den nedre delen av ansiktet vårt. Det er derfor vi har hår, vet du. Opprinnelig visste det, klar over det, ikke sant? Ja. For det var kaldt i gamle dager, ikke sant? Da hadde vi ikke klær. Hvorfor har ikke andre dyr skjegg da? Hvorfor har ikke andre dyr skjegg? Jo, andre dyr har skjegg. Har ikke hesten skjegg, er det du prøver å fortelle meg? Har hesten skjegg? Har ikke hesten skjegg? Har ikke hesten skjegg og hår og hår? Hvordan skjegg er det hesten har? Torsken har jo skjegg. Torsken har skjegg, ja. Dette her, ja, men det er bare for fengelighet. Det er ikke noe varme i torsken til skjegg. Det er flip shade. Skjegg. Shed. Det er bare for fengelighet. Dette her bør ikke gå nærmere innpå. Hvis du har et spørsmål, så send oss det til 1987 kodord og resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ikke bare om skjegg, da. Nei, litt om skjegg, ja. Litt om skjegg, for det er jo såpass spennende. Jeg kan jo det om skjegg, også. Vi er jo i skjeggets høytid i disse dager, så det kan jo være interessant. 1987 kodord og resepsjon. Kineserne regnet som skjeggets år også. Nå skal du skjerpe deg litt, Jan. Det var veldig rassistisk. Radioresepsjonen. The Living Daylights er lik James Bond i skuddlinjen. Det må man aldri glemme, at når man kommer på videobutikken og sier jeg skal gjerne se The Living Daylights, så I think not, sier det kanskje, eller jeg tror ikke. Nå sier du skal låne James Bond i skuddlinjen, du gutten min. Ja. Det er det man sier. Mm-hmm. Aha var det med Paul og Mags og Morten. Mm-hmm. Det er en litt kul låt. Ja, det er, James, ja. Det er flott. Det er sikkert derfor vi har valgt å spille den også. Ja, sikkert. Men jeg tenkte bare sånn, i rekken av James Bond-melodier så synes jeg den er ganske kul. Ja. Det ser i et historisk lys, perspektiv om du vil. Jo. Skjedde noe spunky-funky i livene våre i løpet av de siste 24 timene, gutter? Jeg tok en runde i går og... Hva sa du? Trostein, jeg tror vi begynner å bli frisk i magen sin. Ja, du snakker så høyt. Ja. Ja. I går så var jeg ute og kjøpte noen julegaver til venner og kolleger. Kjøpte du til meg? Nei. Har du kjøpt til Bjarte i det hele tatt? Nei. Har du kjøpt til meg? Nei. så hvilke kolleger er du har kjøpt det til? Jeg har ikke kjøpt til noen kolleger. Du sa venner og kolleger. Jeg sa venner og kolleger, fordi det klinger så fryktelig godt i mine og lytternes ører. Ja. Men dessverre så har jeg ikke kjøpt til noen av kollegene mine. Jeg kjøpte til en ekstern venn, altså en venn utenfor familien og utenfor NRK. Ja. En venn altså? Ja da. En vanlig venn? Ja da, helt vanlig venn, i ordets rette forstand. Hva kjøpte du da? Jeg kjøpte en bok. Jeg vil ikke gå mer inn på det, for vennen kan for eksempel høre på radio. Det vil ikke være... Vi ikke si sjanger, det er ikke krim, porno. En blanding av krim og porno. Er det en krimpornobok? Det er de beste bøkene. Pocket da, eller regner jeg med? Det er ikke hardback? Jo, hardback. Hardback krimpornobok? Ja vel? Ja. En eldre bok, men likevel god krimporno. I hardback, det merker jeg at du ønsker meg nesten den selv. Ja, du kan godt ønske deg den du, hvis du vil. Kommer du til å kjøpe present til meg? Det kommer helt an på om jeg finner noe som jeg synes passer. Hvis ikke, så la jeg heller være. Okay. Skal jeg si hva jeg gjorde i går, Bjørte? Nei, jo, men jeg. Jeg pakket inn presangen som du skal få av meg. Ja, du har jo vært min favorittbitch nå i mange, mange år. Ja. Og i år så får du noe ganske fint. Det er en todelt presang. Det er to forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre, som du vil bli glad for. En russisk dukke for eksempel, som har delt opp i flere. Nei, fordi de dukkene har noe med hverandre å gjøre. Ja, som jeg sa, dette her er to helt eksterne ting, eller to separate ting som ikke har noe med hverandre. Det kan være en tannpirker og en jerrykanne med bensin. For eksempel, eller en blåval og et nøkkelknippe. Har ikke noe med hverandre å gjøre. Men det kan være to dukker også, men de har ikke med noe med hverandre. Ja, en Ken og en Marill Pony, for eksempel. Ja, for eksempel. Ja, ok, sånn jeg trodde du holdt på å si Barbie. Ja, nei, for de har jo det samme. Så absolutt. Ja. Ikke sant. Jeg har allerede pakket inn gaven til deg, Steinar, og det samme til Tore. Eller jeg fikk en til å pakke inn for meg. For dette her er det en sånn mystery gift. Mhm. For det er noen, en slags kjendis som er involvert i dette. Ja, han er nok litt kjent. Han? Så det er en han? Han, ja vel. Ja vel, da kan jeg begynne å resonere allerede der. Hva med denne 30-40-åringen? Jeg har aldri møtt han. Så jeg vet ikke hvor gammel han er. Men jeg kan tenke meg han er... Men han er over 50? Nei, det vet jeg ikke. Rundt 50 altså, ok. Akkurat rundt 50, ja. Er ikke fatt der. Nei. Nei. Ok, men du har... Litt håper jeg skal få... Få far deres til å signere. Han er veldig glad i å signere, så da vil det ikke overraske meg. Okay. Han elsker å signere. Han har prøvd å få et yrke der han kan signere mest mulig. Mm. Dessverre så gikk det ikke. Det ble nok ikke han denne gangen. Bjørte, du har opplevd så mye annet også i løpet av de siste 24 timene. Ja, jeg satt hjemme og så America's Funniest Videos frem til klokken. I en time. America's Funniest Videos. Ja, før jeg gikk ut og skulle se fotballkamp mellom Liverpool og Arsenal på pub. Så ble den avlyst på grunn av tåke, den kampen. Så jeg ble bare sittende der en stund. Men så du America's Funniest Videos på den puben? Nei, det så jeg hjemme før. Fortell om det morsomme som skjedde. Yes, ta den. Som, i den America's Funniest Home Videos. Det med soldaten. Det med soldaten, ja. Det var noen som hadde tatt og så sprøyte sånn barberskum i hånd. Jeg har sett dette her. Ja, fortell, det er så gøy. De hadde sprøyta barberskum i hånden på en soldat med mørk hudfarge. Så gøy, det er mulig. Svart soldat? Ja, en svart soldat. Og så drev de også kilen på nesen mens han sov, og så trodde jo han det var en flue, så han klasket hele barberskommens haugen da rett i ansiktet. Nei. Og så våkna han da, og ja, det var ganske morsomt. Ja, hva skjedde, var det... Ja, han synes jo dette var veldig rart. Altså, det var, jeg har i ansiktet og begynte å smake litt på det. Og så våkna han, ikke sant? Og så ble han kling kokos når han kom til seg selv og så at Det som er det morsomste med akkurat det klippet der er jo at de tar hvitt barberskum i en svart manns ansikt. Men jeg tror nok det ville nok vært annerledes, for på en hvit mann så ville man brukt da svart barberskum eventuelt, hvis det hadde vært en jøde for eksempel. Ja, man bruker da svarte barberskum, altså de fargede, eller svarte. Vi bruker jo svart. Selvfølgelig. Det finnes jo sånn skjelett grønt barberskum. De grønne bruker det, også er indianerne bruker rødt. Ja, og de fra Asia bruker gult. Ja, men jeg tenker at de kunne jo like godt i denne funny home-videoen, så kunne de brukt grønt barberskum på han mørke hud. Det kunne skjedd litt kult. Ja, det var gøy. Men svart og hvit er sånn de to ytterpunkter. Ja, det er enda morsommere. Det har vært ying og yang, vet du. Jeg sier som slagordet i TV-Norge, det du snakker om i morgen, er det ikke det? Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Og det gjorde vi. Det er helt riktig, TV-Norge. Jeg stopper deg der. Ja, gjør det. Hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Og er du som ringer, ja. Hvordan går det med deg? Jeg sitter nå her på taket i Randaberg og synger en litt for grov sang om en frimodig fruen Timmer som ble svanger med 7 forskjellige menn, Bjartemann. Så her er alt honolulu. Oi, Sanja. Det var godt å høre. Hvordan går det med den lille skrotten din der inne i løvens hule, der inne i syndens hovedstad? Har tigestaden spist deg levende og spyttet ut det porøse skjelettet ditt ennå? Nei. Det er ikke det, altså. Det går bra med meg, altså. Ja. For det er vel hor og fyll og rus og incest og flerkoneri og voldtekt og nevekamp og skuddveksling og skitten analsynd med alt for unge horer så langt øyet rekker, regner jeg med? Nei, det er ikke det, altså. Det går fint her. Det skjer ikke så mye gale i hovedstaden. Nå må du ikke tukle for mye med deg selv, Bjartemann, for jeg vet at du tukler. Da kan du få koldbrann i nevann, og armene dine kan falle av, og øynene dine kan ramle ut av øyesokkelen. Vil du det, Bjartemann? Vil du at øynene dine skal ramle ut av soklene sine? Vil du det? Nei, jeg vil jo ikke det, men det er ikke noe fare, far, altså. Hvis du bare klarer å kutte masturbasjonen ned i den 12-15%, så skal far være en stolt mann. Da kan jeg gå til den lokale kjøpebanen og si, «Hei, Fransen! Vet du hva min ene barn og sønn har gjort? Han har kuttet masturbasjonen med 12-15%, han!» Nei, du må ikke si sånne ting, altså. Nei, men jeg gjør ikke så mye. Akkurat. Jeg ringer deg uansett av en spesiell grunn, og det handler om noe som skjedde i oppveksten din, Bjartemann. Ok. For da du bare var en 4-5 år gammel, så var du på ferie på en bondegård på Tarstad. Husker du det, Bjartemann? Ja, jo, så vidt altså. Det var med tante Randi og onkel Magne. Stemmer, Bjartemann. Stemmer på en prikk. Men da tante og onkel så en annen vei, så skjedde det grusomme og ugudelige ting med den skrinne guttekroppen din, Bjarte. Skjedde det grusomme og ugudelige ting med den skrinne guttekroppen min? Det skjedde grusomme og ugudelige ting med den skrinne guttekroppen din. De slemme dyra på gården utførte sexual abuse og molestation på deg på det groveste. Og du trenger ikke mye fantasi for å forstå hva jeg mener. Er det sant? Men hva slags dyr da? Herredyrene. Det var kun herredyrene som tok jomfrudommen din fra deg på brutalt vis. Det var et misbruk der flere forskjellige raser var involvert. Gampen, råner, væren, hanen, tussi, labradoren, en kalkun, oksefar, ja, sågar lille snurre, og revenka var med på det bizarre overgrepet. De rev og slete deg, Bjartemann. Alle ville ha en del av din rene, jomfrulige kropp. Men herremann, far, hvorfor forteller du meg dette nå, da? Du er voksen nok og moden nok til å få høre at du ble misbrukt av dyr. Ja, jeg er vel kanskje det, men ble jeg syk som følge av dette, da? Vi ga deg stivkrampemedisin i litervis. Vi ga deg stivkrampemedisin i hu og ræva. Unnskyld min fransk. Herregud, altså. Neida, Bjartemann. Du ble ikke misbrukt og penetrert av alle dyrene på bondegården. Jeg bare flipper med deg. Det er god gammeldags far til sønnflipping, forstår du. Det er god gammeldags far til sønnflipping. Det er det. Gode gamle far har humor, har ikke det? Jo, du har... Er det ironi du kaller det? Jeg sier en ting og mener det motsatte. Jo, det er vel en slags ironi, altså. Akkurat. Det, så det er bare flipp, altså? Det er bare flipp fra ende til annen, Bjartemann. Ok. Mor er død! Hæ? Mor er død som en anchovis. Nei, er det sant? Det er sant som det er sagt. Hun ramlet ned i store kjøkkenpotetskrelleren og ble flådd som en kylling. Nei. Ja, men jeg må sette meg på første fly hjemme, jeg da, far. Jeg er ikke ferdig med å fortelle historien, Bjartemann. Etter at hun ble flådd, så ramlet hun opp i et basseng Old Spice etter barberingsvann som stod der. Nei, jeg kommer hjem med en gang, jeg. Jeg er ikke ferdig med historien, Bjartemann. Og da hun kravlet opp av bassenget, ble hun rygget ned av en løpsk Fiat Ritmo. Nå er jeg ferdig. Ja, jeg tar første fly, jeg var. Jeg bare flipper med deg, Bjartemann. Mor lever i beste velgående. Hun tar seg rundt meg nå. Jeg skal smelte sammen med henne etterpå. Nei. Ok, men alt er ok, altså. Så hun alt har det bra. Alt er i den skjønneste orden, Bjartemann. Jeg sa jo det. Ja, ok. Ja, det er godt å høre, altså. Hvordan går det med det der ræv, dritt, satan, ballerav-programmet ditt? Ikke snakk sånn, da. Nei, men nå skal vi ha siste sengning på fredag. Og det blir jo litt sånn trist. Siste sengning. Takk, herre. Mine bønner er blitt hørt. Er det sant, Bjarte? Skal du endelig begynne å studere teologi som din far er? Nei. Jeg skal være med i et TV-program på NRK 1 til våren sammen med Tore og Steinar og de. TV-program? Med tjukke du og den andre? Ja. Herre, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor har du latt mørkets fyrste gripe min sønn? Hvor ikke er galt, herre? Ta meg! Spar min ene borde, sønn! Du, jeg må legge på, jeg, far. Et lite nuss til far over telefonluren? Nei. Et lite nuss? Nei, jeg kan ikke det. Litte grann tunge til far? Nei, slutt. Litte grann. Jeg vil alltid elske deg, min fortapte sønn. Ha det. Ha det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var Amy Winehouse med Rehab her i Radioresepsjonen på NRK P3. Det er Steinar Sagen, alias Sexylubben, Bjarte Paul Tjøstheim, alias Palmer, like Nanbro-eksperten, og så videre og så videre. Stemmer ikke dette? Jo. Du må si nikke. Jo, ja, jeg nikker nå. Nikke med lyd. Ja, ja, ja, ja. Sånn, ja. Ja, ja, ja. Og så er det selvfølgelig Linseprinsen, tidligere Brille Jesus, Bengaren Pingla, eller Tore Sagen. Ja, ja, jo, jo. Ja, ja, jo, jo. Nevnte du også deg selv som Lemme, som du også blir kalt? Ja, jeg skjønner ikke helt nå jeg har blitt kalt Lemme. Nei, men, det er det jeg også går og lurer på, men Lemme heter du nå en gang. Står det på Wikipedia? Mm, den frie encyklopedi. Så da må det jo være sant. Ja. Men vi skal til en av våre favorittspalter, nemlig Radioresepsjonens postkasse. Ja! Post, post, post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og la oss starte med litt sånn altså et spørsmål som er mer sånn til program, eller mer sånn til oss privat, kanskje? Jeg vet ikke. Ja vel. Da still spørsmålet du. Jeg gjør det. Se hva som skjer. Det er fra en som heter Bjørn Eirik Jevne. Hei, Bjørn Eirik Jevne. Hans takker for lettbeint underholdning. Bare hyggelig. By all means. Jeg lurer på om det er mulig å få tak i podcaster fra de første månedene. På grunn av sein oppstart med abonnering og lite samarbeidsvillig iTunes har jeg ikke lenger sendingene fra før juni. Og ettersom dere påstår at dere skal gi dere, så er det jo viktig å ha noe å kose seg med over jul også. Så det har vært glimrende om man kunne lagt dem ut eller på annet vis. Jeg synes ikke det ble for privat, jeg. Nei, det ble kanskje ikke privat. Det ble veldig profesjonelt, synes jeg. Det er layouten på mailen som ser veldig privat ut. Det er kanskje derfor jeg fikk det inntrykket. Men hva skal vi si? Altså, vi podcaster disse sendingene og legger de ut på blant annet iTunes. Ja, da, man har muligheten til å laste ned de fra de siste 7 dagene, hver eneste dag. Ja, men før, hvis vi begynner å abonnere i dag, så kan du ikke laste ned mer enn 5, 6, 7 dager tilbake. Det stemmer. Det beklager vi. Og vi vil jo ikke, altså vi har fått beskjed av NRK at vi vil ikke legge ut hele arkivet vårt og så videre, har de sagt. Nei, ikke sant. Men vi vil jo selvfølgelig heller ikke at folk skal, som sitter på disse podcastene, på PC-ene sine, legge ut disse illegalt på internett tilgjengelig for andre lyttere av Radioresepsjonen som kanskje trenger podcast. Vi vil ikke oppfordre til det. Nei, nei, nei, nei, nei. Fordi vi, som de sier i reklamen, you wouldn't steal a purse. Nei, you wouldn't steal a car. You wouldn't steal a television apparatus. Nei. Ikke sant? Og dette er jo... Det er mulig å gjøre det. Skal det helst være teknisk mulig. Ja, og det er veldig synd å høre at det er mulig, at det faktisk går an å la disse podcastene florere fritt på internett. Ja, for det skal være folk der ute som sitter på alle sammen. Det skal være folk som sitter på alle sammen, og på kompetansen det er å dele ut ting sånn, og det er på internett. Trist. På internett, ja. Og ikke fall på fristelsen da, å søke på Radioresepsjonen pluss for eksempel podcast, og prøve å finne disse gamle podcastene, og laste dem ned. Det ville vært uhyggelig. Ja. Tenk for at det er utenkelig, men prøv bare å tenk den kombinasjonen at du sitter med viten til å legge det ut, tenk det. Også i tillegg sitter på alle podcastene, men den matchen finnes kanskje ikke. Nei. Ikke. Men hvis den finnes, ja. Jeg skifter gir. Vi skifter takt. Takt eller gir. Det er fra Frank på 23 år. Hei Frank. Han skriver, hei, hadde det ikke vært for min lynraske reaksjon i dag, kunne jeg blitt kvestet mellom betong og metall. Har dere opplevd livsfare i løpet av deres liv? Hilsen, Frank. Det eneste livsfaren jeg har opplevd som har gått på min helse, er vel stort sett den gangen jeg fikk renne fett over hånden. Da følte jeg at livet mitt hang en tynn tråd. Altså selvkokt smult, som du heldt ut over din høyre hånd? Det var vel, hvis smult er smør, er det det? Smult er vel en slags fett? Ja. Det var ikke smult, det var mer smør. Og gammel baconfett. Har du hatt blandet. Stjålet smult da, eller hvor har du fått tak i dette? Må ikke stjæle smult, Stenner. Jeg vil aldri stjæle smult, jeg vil aldri stjæle en TV, jeg vil aldri stjæle en veske eller en bil. Nei. Jeg vil aldri stjæle smult, gutter, og det må dere tro meg på. Vær så snill. Ikke le av det, for det må dere tro meg på. Men du kan si, hvis du har stjålet smult tidligere, så er det lov å innrømme det nå. Siden det er tredje siste program, jeg har stjålet smult en gang. Jeg har stjålet smult. Men ikke gjør det igjen. Nei, jeg lover selvfølgelig. Jeg vil aldri gjøre det igjen. Jeg fikk så dårlig som vinter at jeg stjal det smulte. Det var vel en kilo smult. Jeg tenker da var det kanskje høyere makter som grep inn, og så straffet deg der og da. Ja. Du hadde stjålet smult, og du endte med å få det over potene dine. Ja. Men spørsmålet var vel egentlig, har dere to vært i livsfarlige situasjoner? Ja, så absolutt. Jeg selv har jeg... Er det, det er ikke noe le av det. Når du stiller spørsmål og vil veldig gjerne svare. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Så en gang ble jeg utsatt for perikarditt, eller infeksjon i hjerteposen, og var svært nær ved å dø. Ja. Det utartet seg som et hjerteinfarkt, og jeg da utartet meg på samme måte som en gammel mann som får hjerteinfarkt. Ja. Ble lagt inn på sykehus, det var alvorlig. Jeg fikk morfin og så videre, hjelp, legehjelp umiddelbart. Ja. Men det gikk bra, så ja, jeg har vært fryktelig nær. Det var alvorlig, jeg husker det. Jeg var ikke noe glad da. Nei, da, jeg kunne være glad for det. Nei, jeg ble lei meg og du kom til å angre på at du stjal den kiloen med smult den ene gangen. Ja. Bjørte, du har jo vært i noen halsbrekkende situasjoner, har du ikke det? Jeg var hjernerystelse og et par brukne bein i slaget. Ja. Er det ikke farlig for livet det? Jeg trodde jo det der og da at jeg skulle dø. Det føltes jo sånn, men det gikk heldigvis bra. Forskjell på lam og dø. Ja, ja, for hygienen ja. På sykehusene på Vestlandet er vel tilfredsstillende, ja, jeg har vært nesten dødssyk en gang, for jeg fikk diagnosen lungekreft ved en feiltagelse en gang på sykehus. Oh, ja. Så jeg hadde lungekreft i 24 timer. Ja. Men det gikk også bra. Det var feil røntgenbilde. Heldigvis. Tenk om du hadde lungekreft, du hadde fått en annen dimensjon i programmet da, føler jeg. Ja. Det er vel han lungesyke i kroken der. Mm. Dro veser. Enda mer enn du gjør nå. Ja. Spent på å høre hva han fikk høre om sine lunger, som da var dine lunger. Var du... du er frisk som fisk! Gratulerer! Du har ungdomslunger! Det er den flotteste lungen jeg har sett. Ja. Det var jo litt trist da. Ja. Det er som du sier, det er ikke tøft å være død. Her i radioresepsjonen. Er det flere spørsmål vi bør touche inn på? Det er veldig mange spørsmål som har kommet inn til oss. Donkey spør her. Hei, Donkey! Hei, Donkey! Er det Bjarte som er DJ-friendly? Nei. Det er Erik Eriksson. Han bor... Er ikke Leif Eriksson? Nei, det er han. Det er han som oppdaget kommer... Amerika, det. Ja. Nei, det er Erik Eriksson. Det er sønnen til han som oppdaget Amerika. Ja, det er kanskje, ja, det, er kanskje det. Nei, Erik Raude, og så Leif Eriksson, og så er det så Erik Eriksson. Ja. Vet du hva, jeg stopper den her, det. Vi har fått avkreftet at det er Bjarte som er DJ-friendly. Bakeresel Bakeresel har sendt en tekstmelding. Hei, Bakeresel. Når jeg sier bakeresel, så er det ikke fordi jeg synes det er morsomt å si baker og esel sammen. Nei, kunne vi ikke. Det er fordi det er en som har sendt inn, selvfølgelig. Som heter esel og er baker. Og, nei, han er ikke han... Eller kanskje han heter baker og har esel. Det kan hende, begge deler kan hende. Kanskje, ja, okay, kanskje det er sånn kardemommebybaker. For der er det esel i gatene. Jeg stopper deg der, jeg ja. Liker dere boller med eller uten rosin? Med rosin. Men ikke med sukkat, det liker jeg ikke noe særlig. Nei, men det er ikke spørsmålet om heller. Det at du liker boller med rosin, du kan ikke si at du ikke liker boller uten rosin. Jeg synes bare det er litt kjedelig med boller uten rosin. Kan ikke du provosere meg og si, nei, jeg liker ikke boller uten rosiner? Nei, jeg liker ikke boller uten rosin. Det er jo helt idiotisk! Du kan jo ikke like boller uten rosin når du liker boller med rosin. Det er bare, de har bare tatt vekk noe. Du er så... Jeg er dum. You wouldn't steal a car, Bjørte. Nei. You wouldn't steal a television. Nei, jeg vil ikke det. Men jeg vil ikke stjåle smult heller, og det har du gjort. Mm. Jeg liker boller både med og uten rosin. Liker du boller med smult da, eller dyppet i smult? Såkalt smultring, som det heter. Eller smultboller. Nå fant vi opp smultringen, gjorde vi ikke? På nytt, ja. Ja, jeg tror vi gjorde det nå. Men det var ikke det. Var det stand-up, eller var det oppfinnerspalten? Oppfinnerspalten. Nå blander vi spalter her. Det skal vi helst ikke gjøre. Er det spalter nå? Jeg trodde det var konto, ja. Konto, ja. Konto, ja. Men der vi er i postkassespalten, oh, ja. Og så setter vi morsomme ting på henholdsvis ja, kosseri, ja. Stand-up, personlig essayskonto. Ok, vi må runde. Still oss flere spørsmål, så skal vi prøve å gi dere noen svar. 1987, kodord er resepsjon. Dette er det kritisk. Radioresepsjonen. Postkasse. Postkasse. Post. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse! Det stemmer, og det er radioresepsjonen du hører på, og vi har fått inn spørsmål fra dere lyttere, og dette er et interaktivt program. Bare si det, så ikke folk glemmer det. Det er dette som kalles interaktivt radioprogram, og man kommuniserer med lytterne sine. Programmet går på direkten. Stemmer. Stemmer, Børte. Og så er det manusbasert. Hvor mange års utdanning innen teknikk har du for å kunne legge så mye tyngde bak den påstanden? Nei, egentlig ingen. Nei, har du utdanning innen teknikk? Nei, jeg har ikke det. Teknikkutdanning? Nei, ja. Det var Steiner som mistenkte det, men jeg har altså ikke. Vi skal lese opp en tekstmelding fra Fine Tine. Hei, Fine Tine. Hei, Fine Tine. Vi får bare ta det her på ordet, for vi har ikke noen bilder av deg, Fine Tine. Mm. Men hun skriver her, det er egentlig til Bjarte, har du spist mat på Oscars gatekjøkken noen gang? Hvis ja, var det ikke supert? Mm. Oscars i Stavanger er lagt ned. Trist. Er det lagt ned, ja? Ok, ja, for jeg skulle til å... en fast machine er lagt ned! Buh! Jeg skulle tro at du, Steinar, faktisk var ekte trist hvis at fast food-kjede ble lagt ned. Du som er så glad i smult. Ja. Men jeg, som er ikke så glad i smult, skjønner du. Ikke etter den episoden med hånda og fett og sånt. Nei. Ja. Oscar, det er jo disse lange hamburgerne. Altså, bare for å si det at det er ikke noe særeget fenomen for Stavanger og Vestlandsregion, det nei, nei. Å ha inneha en Oscars-restaurant på metrosenteret nær Strømmen. Ja, der har det vært Oscars i mange år. Jeg vet ikke om den fortsatt eksisterer, men både Steinar og jeg har spist lang burger der mange ganger. Ja, det jeg synes det er kjempegodt, og den med ost på... Blir det bedre av at den er lang? Er det litt mer praktisk, faktisk, å spise en praktisk, lang... Praktisk, faktisk. Det var slagord i en periode, var det ikke? Oscars! Praktisk, faktisk. Lange og jævlig burgere. Hva... Var, nå snakker nå det lagt, du sånn kan godt si hva jeg mener om de burgerne. Smakte, det sugde big time. Det var skikkelig dritt. Hele kjeden lagt ned. Og det vet jeg ikke. Nei, det, hvis ikke hele kjeden er lagt ned, Oscars, så er det ikke så aller verst likevel. Nei, det er praktisk faktisk. Det er praktisk faktisk. Men det, de hadde jo lange burgere med lange brød og alt var langt. Ja da. Ja, det var avstemt. Ikke noe overtid til veldigheten, men alt var langt. Det var avstemt i forhold til hverandre, sånn at det, ostebiten, den var også avlang. Ja, ja. Det var kjempe. Salaten var lang. Ja. Hvis kan dere dempe dere litt, så skal jeg si min drømmeburger. Og den er ikke lang eller flat og rund, den er som en ball. En kule, du har en burgerkule. Burgerkule, ja. Du har en kule i midten med kjøtt. Og utover der har du tomater i et lag med tomater rundt hele. Så har du salat og mayonnaise og alt det drittet der rundt, og ketchup. Og helt ytterst så har du en tjukk hinne av hamburgerbrød med sånne små greier på. Så ruller du da burgerballen i sesamfrø. Ja, ja. Så ser du, da er det en innbakt burger da. Er det ikke det? Ja, det er en innbakt burger. En kalsburger, fant jeg på nå. Det er jo veldig vanskelig, kjempebra Steiner. Men det er jo veldig vanskelig å vite når den runde ballen i midten der er steikt ferdig. Du må nok steke burgeren først, for det å steke et brød vil ta mye kortere tid. Absolutt, absolutt. Men jeg bare tror at de har lagt de tynne og flate, sånn at steketiden skal bli mye kortere. Sånn at det blir jo en sånn eksklusiv hamburgergreie, det der med de der runde hamburgerballene dine. Ja. Er det på tide å stoppe oss nå? Du kan gjerne runde meg av. Ja. Det er ditt ansvar. Jeg runder av, Eberte, som ansvarlig redaktør, vaktsjef og ansvarlig programleder. Suransvarlig. Har ikke du et spørsmål der, Eberte? Jo, jeg har fått et spørsmål fra Trude. Hei, Trude. Som lurer på hvorfor, i og med at jeg har en kristen bakgrunn, hvorfor ikke det vises mer igjen i programmet. Og det kan jeg godt fortelle, at jeg kunne godt tenkt meg å ha hatt mer kristen stoff i dette radioprogrammet. Synes det er ganske mye kristen stoff fra før? Det er kanskje det. Ganske religiøs program. Ja. Tenker etter det, snakker vi mye om tro og, og kjærlighet. Ja. Ok. Ja, for jeg hadde i hvert fall en spalte som jeg ønsket å få på lufta for en tid siden, men den slo ikke helt igjennom hos Steinar og Tore. Men jeg lagde en kjenningsmelodi, vi kan kanskje høre på den. Snakker du til lytterne nå? Jeg trodde du snakket til oss, men du snakket til lytterne. Nei, jeg snakket til lytterne nå. Så sier du Steinar og Tore til deg, jeg er ikke i rommet. Ignorerer du meg? Nei, det gjør jeg ikke. Nei. La oss høre den kristne spaltemusikken som du har laget før til det kristne programmet som du egentlig skulle lage. Det skulle ikke være kristent program. Å, nei. Det skulle være litt mer kristent stoff i et... Half and half. Half and half, ja. En andel på 50? Ja, jeg tenkte det. Half and half. Half and half. Kristen rock! Tensing! Bibelgruppe! Konfirmantleir! Radioresepsjons kristne hjørne! Ja. Den spiller jo skikkelig det der. Ja, hvis vi skulle gått på en sesong radioresepsjon etter jul, så, så skulle jeg kunne garantert at denne skulle være med. Da skulle jeg hatt med noe samisk også. Et spørsmål her som har kommet inn mange ganger fra mange. Dette her er Taktekker Ola. Hei, Taktekker Ola. Og så er det en som han sier da, kan vi få sannheten en gang for alle, Tore? Er det du som er lommelegen? Nei, ikke jeg som er lommelegen. Fordi jeg har lurt selv også, og jeg vet at du også... Ja, jeg lurer også. Ja, vi har lurt lenge. Kan du med hånda på hjertet si at, at du ikke er lommelegen? Tore, er du lommelegen? Ja, det er jeg som er lommelegen. Det er du som er lommelegen, ja. Faktisk er det jeg som er lommelegen. Så du har ført oss bak lyset. Du har sagt at du har vært ute og hatt en rapport om en fyr som er to epler høy, eller hva det er. Alt er arrangert. Så du har bare vært ute i bakgården og så laget til en stemme? Så har jeg laget til en pipestemme, og så har jeg funnet opp en oppskrift for hvordan han skal snakke, altså en syntaks, en setningsoppbygning. Og så har jeg jobbet med hva han skal gjøre, handling og så videre, sammen med en gruppe tekstforfattere her på huset. Men Alfonso har vært med på det også? Alfonso har vært på det. Så Alfonso Musso har visst om dette hele tiden? Han har vært med på skrivedan. Han har holdt tett. Radioresepsjonstekstforfatter, hvis noen lurte. Tore, kan du... Jeg er dypt sjokkert. Jeg beklager. Kan du gjøre sånn som du gjør når du er lommelegen? Hei, lommelegen heter jeg. Men som lommelegen er de fleste kjenner meg. Det er jo helt fikt. Det er meg. Nei, det var imitering. Det var imitasjon. Ja. Jeg er dypt sjokkert, og jeg vet at Bjørte også, du ble helt grå nå, Bjørte. Dette har også skjedd i The New York Times, så det, selv de beste kan gjøre feil i ny og ned. Har de lommelege i New York Times? Men, nei, men det er vel du som er lommelege nå, da, regner jeg med. Nei, lommemannen, mener jeg. Ja, det er jeg som er lommemannen. Det er du som er lommemannen også, ja. Faen, altså. At du skulle gå på denne måten. Men det har ikke Alfonso Museo ikke noe med det å gjøre. Nei, men vi skal la dette synke litt inn mens vi hører en låt av William Hutt. Take it easy. Faller litt innom rolig. Vi skal roe han litt ned nå. Vi skal roe han litt ned, og så skal vi høre jingle. Jingle. Og så skal vi høre... Jeg beklager alt det, altså. Kom igjen. William Hutt etter det. Ja. På postkasser! Radioresepsjons! På postkasser! På Postkassett. Du hører på radioresepsjonen på P3. William Hutt, eller Willy Marhaug, som han heter egentlig. Gamle Marhaug, ja. Ja, han skjønte, eller noen har i hans krets har kanskje skjønt Willy Marhaug. Mhm. Selger kanskje ikke like mye plater som William Hutt. Nei, for Hutt og hytte, det er jo noe de ser på som veldig norskt og nordisk og flott og rent. Ja. Så han satset da på en internasjonal karriere som norsk artist. Yes. Vet du om han er sønn til Birger Marhaug? Jeg tror han er sønn til Birger Hutt. Birger Hutt, ja. Mm. Og Jabba. Ja. Da. Den setter jeg på Star Wars-humor-kontoen, jeg setter på Star Wars-humor. Ja, den var god. Ja. Den var god. Et litt spørsmål her. Det er rant gjennom fra den forrige spalten, nemlig Postkassa. Postkassa. Postkassa. Og han spør, Steiner, har du noen gang stålt lypsyl? Ja, jeg har stålt en lypsyl en gang, og smurte hele kroppen min med lypsyl, og så ga den tilbake igjen. Hmm. Så har du stjålet smult? Ja, men I would never steal a TV, I would never steal a car, I would never steal a purse, you know. Oi. Vi skal runde av for i dag og be dere laste ned vår podcast. På lovlig vis. På lovlig vis. Ikke legge det ut. Det er strengt, strengt forbudt. Jeg går ikke for han i dag. Ikke heller. Jeg får han i dag, ja. Jeg tror jeg får han i dag også. Ah! Ja da! Han gammel fikk en han! Shit! Tenk om vi kan gå ut resten av radioresepsjons historie uten å få den, Tore. Ja, det skal være mulig, altså. Det skal være mulig. Kan jeg skyte i dag? Ja, det er klart du kan. Det er klart du kan. Ikke skyt i lov. Fjeset? Skyt i fjeset? Nei, ikke skyt i fjeset. Skyt i fjeset, ja. Nei, ikke skyt i fjeset. Jo, jeg gjør det. Ja, ok. Ok. Det har jeg aldri gjort før. Lukk igjen den, da. Du får sånn rød brikk på kinnet. Og det der må vi ikke gjøre mer. Ok, vi runder av vår sending. Jo, last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast. Og ikke legge ut illegalt på internett. Det er strengt, strengt forbudt. Ser du noe? Hæ? Ser du noe i ansiktet? Ja, du får en liten blodutredelse der, men det lever du med. Vi runder av med Turbonegger. Dette er I Got Direction. Litt sånn som vi føler oss nå. Ha en fysisk fin dag. Ikke si det. Nei. Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.